NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens de VN zijn deze maand ongeveer 1 miljoen mensen Rafah ontvlucht, de stad in het zuiden van de Gazastrook. Begin deze maand riep Israël op om delen van Rafah te evacueren, omdat het land daar Hamas-strijders wilde aanvallen. En sindsdien zijn er bombardementen waarbij zondag tientallen burgerdoden vielen in een tentenkamp. In Vlissingen zijn vanochtend 4 mannen aangehouden die worden verdacht van meerdere schietincidenten in die woonplaats. Het zijn mannen tussen de 20 en 28 jaar. Ze worden verdacht van wapenbezit en 2 van hen ook van moord of doodslag. De politie in Vlissingen denkt dat er een ruzie aan de gang is in het criminele circuit. Minister Ollongren van Defensie wil samen met andere landen een Patriot luchtverdedigingssysteem gaan leveren aan Oekraïne. Nederland heeft kerncomponenten van dat systeem klaar liggen. En Ollongren roept andere landen op om mee te doen. Een Patriot-systeem kan doelen op tientallen kilometers afstand uit de lucht schieten. 2 vogelgriepvaccins zijn in de praktijk effectief, meldt demissionair minister Adema van Landbouw op basis van enkele proeven die vorig jaar begonnen. En onderzocht wordt nu of ze immuniteit garanderen tijdens de hele legperiode van zo'n 1,5 tot 2 jaar. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Gouwen via Den Haag over de A12 en de A13. En op de N9, de weg Den Helder richting Alkmaar, tussen Sint Maartenzee en Schorrel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 9 dagen tot de verkiezingen, want volgende week donderdag kiest Nederland zijn nieuwe vertegenwoordigers in het Europees Parlement. En dus ontvangen wij hier tot die tijd elke dag een lijsttrekker van een van de deelnemende partijen. Vandaag is dat Gerben-Jan Gerbrandy, de lijstaanvoerder van D66. Europapa vanaf zijn oprichting, D66. Zeer Europees dus. En zeker met grote zorgen over de Russische en ook Chinese dreiging van buiten. En zeer kritisch en bezorgd over de trend onder het electoraat, waar radicaal rechts flink terrein lijkt te gaan winnen. Meneer Gerbrandy, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het ook zo spannend? De verkiezingen. De formatie. De formatie. En wie de minister-president gaat worden. Ja, de $1 trillion question, geloof ik, in Nederland. Ja. En ik geloof dat we democratisch nu zo ver zijn afgegleden dat uiteindelijk één persoon met een partij of eenmanspartijtje gaat bepalen wie dan die premier in Nederland gaat worden. Dat is te doen gebruikelijk, hoor, bij de grootste partij, toch? Nou, niet als dat een eenmanspartij is. Meestal zit daar een hele partij achter met tienduizenden leden. Dus ja. Staat wel in schil contrast ten opzichte van de Europese democratische besluitvorming. Ja, nou ja, hoe het ook zij, de aandacht gaat daar wel veelvuldig naartoe. Er wordt ook gefluisterd hier en daar, in ieder geval bij een paar partijen, dat die naam snel zal komen. Misschien vanmiddag al wel. Andere partijen ontkennen dat vervolgens weer. Maar het haalt wel de aandacht weg bij u en bij uw collega-lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen. Had u gewild dat de radiostilte gewoon tot 6 november even in acht zou worden genomen door deze formerende partijen? Ja, het is zo'n raar contrast, hè? Want als je kijkt naar alle onderzoeken onder kiezers, dan hebben mensen heel goed door hoe belangrijk Europa is. Ja. 80% van de Nederlanders vindt het heel belangrijk dat we lid zijn van de Europese Unie. Ja. Mensen zijn ontzettend blij met hoe de COVID-crisis Europees is aangepakt. De energiecrisis van de winter van een jaar geleden. Ja. Alleen ja, het vertaalt zich nog niet in aandacht voor deze verkiezingen. Nee, en dat gaat misschien ook nog wel de komende dagen niet gebeuren, want er is een derde partij die zich nu aansluit bij onze informatie. We hebben nu uit 3 bronnen dat de naam van die minister-president vanmiddag bekend wordt. Nou ja, althans de kandidaat-premier. Het is nog geen middag, dus we hebben alle tijd om te gaan praten. 1 vraag nog even voor de wat oudere luisteraar, waar ik mezelf dan ook maar toe reken. Die naam, u bent een nazaat van de Gerbrandy uit Londen, de premier in oorlogstijd, toch? Ja, absoluut. We stammen allemaal af van een Friese boerenfamilie Gerbrandy. Mijn grootvader was predikant in de oorlog in Leeuwarden. Ja. En dat vonden de Duitsers toch niet zo'n goed plan, dat hij daar honderden mensen van de kansel elke zondag toesprak. Dus die hebben ze wel gevangen gezet. Die dan weer wel. Een snor hebt u niet. U zit hier gladgeschoren tegenover me. Tijd om te gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U loopt al een tijdje mee in de politiek. Want u bent politiek assistent geweest van een staatssecretaris in Parijs 2. Meneer Ibema, de toen staatssecretaris van Economische Zaken, herinner ik mij. U bent al eerder 10 jaar lid geweest van het Europese parlement, adviseur. Kortom, u weet hoe het ruilt en zeilt in de politiek. Dan weet je ook hoe je verkiezingen wint, toch? Dat zou je mogen verwachten, ja. Hoe win je die dan? Door heel overtuigend je eigen verhaal te vertellen. Dat is volgens mij waar politiek om draait. En mensen mee te krijgen in jouw verhaal. Hè, dat we een heel sterk Europa nodig hebben voor onze veiligheid, voor onze economie. Ja. Dus daar probeer ik zoveel mogelijk mensen mee te overtuigen. Ik bedoel het nog iets simpeler eigenlijk. Namelijk, je wint de verkiezingen als je issue owner bent, zoals dat heet. Namelijk eigenaar van een bepaald thema. Dan win je de verkiezingen. Waarom zou ik dan op D66 stemmen als Volt ook bestaat? Omdat D66 al decennia lang issue owner van Europa is. Volt is een fantastisch initiatief wat ook uit de boezem van D66 is ontstaan. Alleen, ik denk dat D66 met een grote fractie van 80 tot 100 liberalen veel meer kan bereiken in Europa dan Volt, die nu met 1 Europarlementariër, 1 Duitser in het parlement zit. En ja, het ziet er niet naar uit dat ze daar heel veel aan toe gaan voegen. Dus wil je echt een slagvaardig en sterk Europa, dan ben je dus bij D66 beter uit dan bij Volt. Ja, het klinkt een beetje als het CDA er praat over ziet Pieter Omtzigt. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Volgens mij gaat het in politiek uiteindelijk om slagkracht. En garandeert D66 beter dan Volt. Laten we naar de inhoud kijken. Waarom wilt u de sleutel van onze schatkist geven aan Brussel? Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken voor welke uitdagingen we staan in Europa. En Franse president Macron heeft dat onlangs heel mooi gezegd in een grote toespraak in Parijs. Hij zei, nationale soevereiniteit voor Europese lidstaten, zelfs Duitsland en Frankrijk zijn wereldwijd kleine landen geworden. Die nationale soevereiniteit stelt niet zoveel voor. Waar we het van moeten hebben is Europese soevereiniteit. Gezamenlijk staan we sterk, kunnen we een vuist maken tegen Poetin, kunnen we investeren in onze economie. Ja. En dat levert uiteindelijk veel meer op dan maar op die nationale agenda te blijven zitten. Ja, die Franse president is op dit moment bezig aan zijn laatste dag van zijn staatsbezoek aan Duitsland. Gisteren zei hij dat de handen van de Duitsers en de Fransen weer in één moesten worden geslagen. Ook om de imperialistische ambities van Europa waar te kunnen maken. Bent de typische Franse uitdrukking natuurlijk, die in het Frans ook nog mooier klinkt. Ja. Maar het verhaal dat bondskanselier Scholz en de Franse president Macron gezamenlijk vandaag hebben gepubliceerd, dat is ook een heel goed verhaal voor Europa. Hè. Ze willen meer innovatie, meer interne markt, meer investeringen, meer een gelijk speelveld en minder bureaucratie. Ja. Nou, daar wordt Europa sterker van. En volgens mij zijn dit allemaal dingen die heel erg in het voordeel van een land als Nederland zijn. Maar ik had het, voordat we aan dit gespreksonderwerp begonnen, over de sleutel van de schatkist. Want u bent bij uitstek de partij die ook fiscale maatregelen wil vanuit Europa. Met andere woorden, een fiscale unie, want anders kun je dat namelijk niet voor elkaar krijgen. U wilt een Europese miljonairsbelasting, een Europees minimumtarief op de winstbelasting, afschaffen van, van fossiele subsidies. Dat zijn vaak fiscale regelingen. Het zijn geen subsidies, maar het zijn kortingen op de belastingen die bedrijven krijgen. Het Europese BTW-stelsel harmoniseren, laat ik het maar zo zeggen. Dus 21% op alle boeken straks? Absoluut niet. Dan kunnen we beter naar het laagste tarief in Europa gaan. Dat is geloof ik nul. Oh, maar de huidige hoofdlijnenakkoordrichtlijnen zijn dat de BTW op boeken 21% voor. Ja, krankzinnige maatregel. Overigens niet alleen boeken, ook kranten. Oftewel, nieuwsgaring wordt ontzettend duur. Ja. Dat is geen voorland voor Europa dan? Nee, absoluut niet. Leesvaardigheid. Ook niet als Le Pen straks gaat winnen in Frankrijk en de radicaal rechtsere partijen een grotere vinger in de pap hebben? Nou ja, dat is de strijd die we momenteel voeren. En daarom is D66 ook zo gekant tegen het op handen zijnde nieuwe kabinet in Nederland. Want met PVV in een kabinet, hè, we kunnen het gerust Wilders 1 gaan noemen, want hij gaat bepalen wat dat kabinet doet. De vier partijleiders zitten in de Kamer. Ja, maar we weten allemaal hoe Wilders opereert. Maar we en weten alleen ook... al het uitkiezen van de premier schijnt blijkbaar in zijn handen te liggen. Kijk, de dat kracht... Is, maar nogmaals, dat is gebruikelijk dat de grootste partij de premier voordraagt. Ja, maar gezamenlijk, dat is, gezamenlijk is met de overige. Dat is in de hele periode dat D66 bestaat niet anders geweest. Nee, maar nog altijd was dat niet een eenmanspartij. Nee. Maar kijk, de essentie is, en dat is volgens mij ook de essentie bij deze Europese verkiezingen. Als we kijken naar de uitdagingen waar we voor staan. Hè, een steeds gevaarlijker wereld. Ik heb Poetin al genoemd, maar China is net zo'n bedreiging. Ja. Trump die op het Witte Huis weer op de deur klopt. Ja. Europa staat er alleen voor. Ja, maar dat, is het hoofdstuk veiligheid. Komen nee, we over te spreken? Nee, ja. Dat gaat om veel meer. Want dat gaat om dat Europa moet zijn eigen broek op kunnen houden, ook financieel. Maar dan moet je dat ook economisch kunnen. Dus ja, dan moet je een verdienmodel hebben. Dus op het moment dat Brussel gaat bepalen wie waar belasting betaalt, gaat de nationale overheid daar niet meer over. U wilt flink snijden in de landbouwgelden. Dat is voor Nederland belangrijk. We krijgen veel geld uit dat landbouwfonds. We hebben ook een hele grote en meest doorontwikkelde landbouwsector van het hele continent, zal ik maar zeggen. Alles en iedereen is daar stikjaloers op. Daar moet het mes in wat u betreft. Met andere woorden, als Europa onze belastingen gaat betalen en Europa bepaalt waar wij ons geld mee gaan verdienen, wat blijft er dan over van ons eigen verdienmodel? Nou, twee opmerkingen. Ten eerste, het huidige systeem is juist voor een land als Nederland ontzettend oneerlijk. Want een arme Nederlander betaalt veel meer aan Europa dan een rijke Griek of een rijke Litouwer. Dus, en dat komt door die nationale afdrachten. Die zijn gewoon gebaseerd op het nationaal inkomen. We houden er met z'n allen, geloof ik, 1700 euro per jaar aan over aan maar Europa. Dat is mijn tweede punt. Dat is mijn tweede punt. Maar dat die arme Nederlander meer betaalt aan Europa dan die rijke Portugees of Griek, dat is evident. Ga je naar een systeem waarbij je een eerlijker verdeling krijgt van die kosten, ja. Dan krijg je dus ook een veel eerlijker voeding van de Europese begroting. Maar er zijn twee dingen. Punt is, en dat is natuurlijk wel ontzettend interessant. Hè, van een organisatie als VNO-NCW, die spreekt namens het bedrijfsleven. Die zeggen, stop nou eens met die discussie over die afdracht van Nederland. Nederlandse bedrijven verdienen veel meer terug aan elke euro die wij investeren in Europa. Ja. En daar zit dus een enorm winstmodel. Ik las laatst, ik geloof in de NRC Handelsblad, die hadden een rekensom gemaakt. Wij dragen inderdaad 10 miljard per jaar zo'n beetje af aan Brussel. Maar we krijgen er vanwege het feit dat wij lid zijn van die Europese Unie en dus ook van de vrijhandelszone en wij een exportland zijn, weer iets van 32 miljard of zo voor terug. Met andere woorden, we staan flink in de plus wat dat betreft. We zijn spekkoper, ja. Ja, maar er zijn twee dingen die een staat, een natie bepalen. Dat is de zwaardmacht, namelijk dat je iets te zeggen hebt over je leger en dat je iets te zeggen hebt over je belastinginkomsten. Ja. Want dat is namelijk waardoor je eigen gang kan gaan als land. Ja, en dus op het moment dat u vanuit Brussel allerlei belastingen gaat heffen, kunnen wij dat in eigen land veel minder. Dus hebben we daar minder over te zeggen. En dan wilt u ook nog een eigen Europees leger. Met andere woorden, u knibbelt ook aan de zwaardmacht. Met andere woorden, wat blijft er eigenlijk over van de zeggingskracht van Nederland zelf? Nou, ik zal ze beide aflopen. Laten we eerst naar de financiën kijken. Er zijn nu al heel veel inkomsten van de Europese Unie. Dat is eigenlijk een Europese belasting. Hè. Dat zijn invoerrechten die ook bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam worden geheven. Ja. Er is het emissiehandelssysteem, waarbij bedrijven dus voor CO2-uitstoot betalen. Dat maar gaat dat is nog geen miljonairsbelasting, het is nog geen winstbelasting. Dat zijn allemaal andere dingen. Klopt, maar dat voedt wel voor 25% nu al de Europese begroting. Dus het principe hebben we al lang, echt al decennia, hebben we dat geïntroduceerd. Ja. Het andere punt is dat we zullen naar een grotere Europese begroting moeten. Grensoverschrijdende energieinfrastructuur, gigantisch probleem. Een van de redenen waarom we zo'n hoge energieprijzen in Europa hebben. Dat kunnen we alleen maar gezamenlijk doen. Hoge snelheidslijnen, die lopen nu wel binnen Frankrijk heel goed, ja. Maar niet tussen landen. Dat zijn Europese investeringen. Maar daarvoor hoef je toch niet gezamenlijk belastingen op te halen? Ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Omdat je anders eindeloos blijft zitten met die afdrachtsdiscussie. Hè. Het is geen boekhoudend rekensommetje van zoveel geef ik en zoveel krijg ik terug. Ja. En daarnaast, ook D66 heeft in het verkiezingsprogramma staan dat Europa gaat niet bij de Nederlandse burger belasting innen. Dat blijft nationaal gebeuren. Maar het zijn wel Europese belastingen die Nederland, zoals nu ook bijvoorbeeld bij invoerrechten, namens Europa gaat innen. Dus het is niet zo dat de Europese Commissie in één keer met een blauwe envelop komt. En hebben we dan ook nog iets te zeggen over de tarieven, of worden die ook door Brussel bepaald? Die worden gewoon gezamenlijk bepaald. Door Brussel? En ik zei u net dat Macron en Scholz naar veel minder bureaucratie willen en naar veel minder lasten. Ja. Dus er is eerder een tendens naar lagere belastingen in Europa dan naar hogere. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee. Denkt u, als er een gezamenlijke minimum winstbelasting komt, dat al die bedrijven die nu in Europa zijn, in Europa blijven? Nou, waar het vooral om gaat is dat we niet een wedstrijd tussen lidstaten krijgen wie de laagste vennootschapsbelasting heeft. Nou ja. Nee, want dat is een race to the bottom waar uiteindelijk niemand wat aan heeft. Maar als we ze allemaal gaan verhogen en we willen veel meer op eigen continent produceren, of het dan gaat om wapensystemen of om medicijnen of kleding, batterijen, you name it. Dat willen we allemaal in Europa. En de bedrijven die dat kunnen zijn niet per se allemaal Europees. Dus denkt u dat die in Europa blijven als die in Amerika bijvoorbeeld met open handen worden, open armen worden ontvangen en daar veel minder belasting moeten betalen? Zeker. Kijk, waarom zijn deze bedrijven nu in Europa? Dat komt omdat wij de grootste en meest interessante consumentenmarkt ter wereld hebben. Ja. Omdat wij nog altijd de meeste patenten per jaar komen uit Europa. Dus we zijn uitermate innovatief nog altijd. Ja. We hebben alleen een paar hele grote problemen. Dat zijn de gigantische energieprijzen. En dat is een tijdelijk probleem. Dat heeft alles te maken met het feit dat we volkomen afhankelijk waren van gas en olie uit Rusland. En dat hebben we in 2 jaar volkomen moeten afbouwen. Dus dat is een tijdelijk probleem. Ja, we zijn nu afhankelijk van vloeibaar gas uit Qatar. Precies. En de enige oplossing voor goedkopere energie is door nog veel massaler in te zetten op duurzame energie. Het andere punt is kerncentrales. Het hoofdlijnakkoord spreekt over 4 kerncentrales. Dat zou u toch ook terug moeten doen dan? Ja, D66 is nooit tegen kernenergie geweest. Nee. En volgens mij heeft minister Jette daar ook de eerste stappen toe gezet. Ja, met lange tanden. Alleen dat duurt 10, 15 jaar voordat die dingen staan. Dus dat is voor de komende jaren geen oplossing voor de energieprijs. Maar het gaat om het verdienvermogen. Het gaat om, als wij zelf onze eigen broek willen ophouden. Wij zijn natuurlijk een grote economische speler in de wereld. In economische zin, maar militair gezien stellen we nog betrekkelijk weinig voor. Hoewel wij, als je alle defensiebegrotingen bij elkaar optelt, heel veel geld uitgeven aan defensie. Alleen de slagkracht is behoorlijk bedroevend. Ja. Toch? In deze tijd. Ja. Dat brengt ons bij die veiligheid, want daar maakt u zich grote zorgen over. Overigens, daar maken alle deelnemende partijen zich grote zorgen over. Wat dat betreft is het toch wel opmerkelijk misschien dat er zo weinig aandacht is voor de Europese verkiezingen. Nou zeker. Ik moet er wel bij zeggen dat D66 al jarenlang voorstander is van een Europees leger en op zijn minst veel intensievere Europese samenwerking op militair gebied. Ja. Wij hebben al een consistent verhaal. Als we dat gedaan hadden al jaren geleden, dan had Europa er nu op defensiegebied ook heel anders voor gestaan. Ja. Maar we moeten ons realiseren dat ook als Biden herverkozen wordt, zal de Verenigde Staten, die zullen zich langzaamaan terugtrekken. Ja. Maar daarom slaan de Europese handen nu de handen ook in één. Daarom wordt er ook veel meer afgestemd bij het aankopen van wapensystemen en ander defensiematerieel. Overigens zijn de Fransen inmiddels de tweede wapenproducent ter wereld. Dus daar zullen ze in het Elysée bijzonder tevreden mee zijn. Absoluut. Toch? Ja. En u ook zo te zien? Nou, dat is belangrijk voor Europa, want het is natuurlijk ook niet goed als wij al onze wapens in de Verenigde Staten moeten kopen. Want daar zit natuurlijk ook nog wel een economisch model achter. En dat zijn allemaal euro's die de Atlantische Oceaan overgaan. En ik heb liever dat die in Europa blijven. Ja, je hebt het niet zo op de Amerikanen. Ik ben een grote fan van de Verenigde Staten en ik maak me enorme zorgen over de politieke ontwikkelingen in Amerika. Ja, het is wel de belangrijkste NAVO-bondgenoot. En binnen dat NAVO-bondgenootschap moeten we natuurlijk ook samenwerken. En moeten de systemen ook op elkaar aansluiten. Absoluut, absoluut. En D66 is dus ook groot voorstander van een sterke Europese poot binnen de NAVO. Ja. Want we moeten er gewoon rekening mee houden dat de Verenigde Staten hoe dan ook minder bereid zullen zijn om onze veiligheid te garanderen. Alles wat u opschrijft is eigenlijk meer Europa. Waarbij u ook nog wel wilt draaien aan de democratische knoppen om het allemaal beter te krijgen, zodat we bijvoorbeeld ook kunnen stemmen op kandidaten van buiten Nederland. Dat kan nu niet. En dus dan kun je misschien ook dat spitsenkandidatensysteem, die grote lijsttrekkers namens de grote familiepartijen of fracties in dat Europees parlement, daar zou je dan op kunnen stemmen bijvoorbeeld. Dan kun je ook bijvoorbeeld de president van de Europese Commissie heel veel stemmen geven. Dat kan allemaal nu niet. Klopt. Dus als wij de zwaardmacht en de fiscale macht uit handen geven, grotendeels, dan is het toch wel fijn dat we ook de mensen kunnen kiezen die erover gaan, vindt u niet? Ja, helemaal eens hoor. Maar even terug op wat u zei, u wilt alleen maar meer Europa. En dat wilt u minder Europa? Dat is geen idealistisch punt. Dat is omdat de uitdagingen waar we voor staan vragen om een groot en sterk en eensgezind Europa. Ja, maar jullie zijn altijd voor de Verenigde Staten van Europa geweest. Uiteraard. En ik heb vorige week ook in een Volkskrant-interview gezegd, we hebben al lang een federaal Europa. Dat is al langer gepasseerd station. De vraag is alleen, gaan we nog meer samen doen? Ja. En dan heb je het bijvoorbeeld ook over het afschaffen van veto. Waarom staat Poetin aan de poorten van Kharkiv? Omdat Orbán in staat is geweest om maandenlang met zijn veto de steun aan Oekraïne tegen te houden. Ja. Waardoor de Russen door de linies van Oekraïne heeft kunnen doorbreken. Ja, maar Orbán en zijn beweging zijn wel aan de winnende hand in Europa. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Marine Le Pen in Frankrijk met haar Rassemblement National. De kans is heel groot dat zij de Europese verkiezingen gaat winnen. Ja, en met winnen, daar moet je altijd een beetje mee oppassen. De grootste wordt in Frankrijk. Dan win je toch de verkiezingen meestal? Het gaat erom welke partijen samen meerderheden kunnen vormen. En extreem rechts, radicaal rechts, far right in het Engels vind ik een iets betere term. Het maakt niet zoveel uit hoe je het uitlegt. Maar die hebben natuurlijk met elkaar geen meerderheid in Europa. En zij worden alleen maar machtig als conservatief rechts gaat samenwerken met extreem rechts. Precies wat we nu in Nederland zien. Ja, daar bent u tegen. We krijgen nu een regering met de belangrijkste persoon Geert Wilders, die expliciet heeft gezegd, wij willen Europa van binnenuit uithollen. Ja. Terwijl we juist voor alle uitdagingen waar we voor staan, veiligheid, economie, klimaat en natuur, een heel sterk Europa nodig hebben. Ja, maar dat wil hij nou juist net niet. Ja. En hij heeft wel de meerderheid van stemmen gehaald in Nederland bij de nationale verkiezingen. Hij heeft geen meerderheid van stemmen. Nee, hij is de grootste partij geworden. U hebt gelijk. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Nou ja, maar hij is wel de grootste geworden. Ja, maar dus dan kun je ook zeggen, kennelijk hebt u, en in het bijzonder u, want u hebt het grootste verlies geleden ongeveer, de kiezer niet kunnen overtuigen van uw politieke gelijk. We hebben 9 zetels. Van de 24. Ja, maar of je nou wint of verliest, die 9 zetels zijn 9 zetels. Ja. Ik heb nooit begrepen waarom een partij die wint, maar ook op 9 zetels uitkomt, belangrijker is dan een partij die verliest en op 9 zetels uitkomt. Politiek is geen energiebedrijf waar je extra geld krijgt als je overstapt. Maar het getal is daar natuurlijk wel. En dan, en dan komen we ook op de getallen in Europa, want u zit samen met de VVD in de Renew-fractie. Dat is de liberale fractie in dat Europees parlement. Dat is nu de derde fractie, na de Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten. En de vraag is, wat de leiding van die fractie betreft, of de VVD, gezien de samenwerking met de PVV, in die fractie mag blijven zitten. Wat vindt u? Nou, het is evident, en dat wordt breed gedeeld door mijn liberale partners binnen Europa, dat de VVD zich in een willens en wetens in een ontzettende moeilijke positie heeft gemanoeuvreerd. Omdat ze zelf naar eigen zeggen niet anders kunnen. Ja, natuurlijk kan je anders. Er was ook een coalitie te vormen met een ruime meerderheid over centrum links. U had ook met Wilders kunnen regeren. Dat had ook gekund getalsmatig. Ja, maar het is niet alleen getalsmatig. Als je, dat zeggen zij ook. Ja, we hebben maar even terug naar mijn vraag. Mogen zij in die fractie blijven? Ja, maar even naar de essentie. Hè? We hebben in maart als Europese liberalen nog een resolutie aangenomen. Vrijwel unaniem aangenomen. Waarin staat, liberalen werken nooit en ten nimmer samen met extreem rechts. Die hebben we met elkaar aangenomen. Nu heeft de VVD gekozen om met de PVV samen te werken die Europa wil uithollen. Terwijl de liberalen zijn ervan overtuigd dat we een heel sterk Europa nodig hebben. Dat we mensen moeten beoordelen op hun individuele kwaliteiten en niet omdat ze tot een bepaalde groep horen. Alle problemen die we willen aanpakken hebben een Europese aanpak nodig. En dat wordt dus heel erg lastig gemaakt als we niet alleen Orbán, maar ook een Wilders in een nationale regering hebben. Dat betekent dat de huidige fractievoorzitter van de Europese Liberalen, Valérie Ayer uit Frankrijk, heeft gezegd, ik wil hier direct na de Europese verkiezingen, wil ik dat we hier met elkaar over gaan praten. Ja, wat vindt u? Ik hoop dat we een zeer progressieve, pro-Europese, liberale fractie houden. En ik kan me heel goed voorstellen dat, dat we daar een hele felle discussie over gaan krijgen. Maar mogen ze wat u betreft aan boord blijven, de VVD? Nou, de formatie is nog gaande. De verkiezingen zijn nog niet geweest. Als dat kabinet er komt. We gaan na de verkiezingen kijken. Gaan we kijken hoe de verhoudingen binnen de liberalen er ook uitzien. Ja. We moeten sterk blijven als liberalen. En, Als u ze eruit schopt, kunt u zomaar de vierde fractie van het Europees Parlement zijn straks. En niet meer de derde. Ja, dus moet u in op macht. Ja, en D66 heeft ook nooit gezegd dat de VVD eruit geschopt moet worden. We hebben alleen wel gezegd. En de opmerking van mevrouw Haier kan je ook zien als een waarschuwing aan de VVD. Zolang dat het kabinet nog niet op het bordes staat. Mevrouw Haier heeft de VVD voor het laatst gewaarschuwd. Nou ja, die heeft duidelijke waarschuwingen gegeven. De vraag is of de VVD naar luistert. Maar de VVD weet wel wat de gevolgen zijn. Maar moeten ze wat u betreft niet uit die fractie of niet? Nou, dat hoeft niet altijd te leiden tot het verlaten van de fractie. Maar het is natuurlijk evident dat de VVD straks veel minder melk in de melk te brokkelen heeft. En hangt van het aantal zetels af, toch, dat ze halen? Nee, dat heeft ook te maken met de politiek die je bedrijft. Okay. En, dus de VVD verliest door de samenwerking met Wilders, wat u betreft, sowieso aan invloed. Maar pas na de verkiezingen maakt u duidelijk of ze in die fractie mogen blijven of niet. Nou, dat is niet een besluit wat alleen aan D66 ligt. Ik kan u wel vertellen, als je nog een beetje liberalisme in je hebt als Nederlandse kiezer, dan weet je in ieder geval dat je bij D66 terecht kan als enige overgebleven liberale partij. U wilt ook een bindend correctief referendum. Geldt dat bijvoorbeeld ook de Green Deal dan? Ja, dat is een Europees wijd bindend correctief referendum. Dus als straks, dus daar bent u voorstander van, hè? Ja. Dus als straks radicaal rechts of far right, of hoe je ze wilt omschrijven, straks die verkiezingen grootschalig wint, dan moet er toch nog een bindend correctief referendum komen over de Green Deal en al die dingen die u belangrijk vindt, maar die kiezers niet zo prettig? Nou, zoals u heel goed weet, wil D66 altijd alleen maar correctieve referenda die vanuit de bevolking komen. Ja. En niet vanuit een regering of wat dan ook, als een soort volks, hoe heet dat? Plebiscuit, geloof ik, als moeilijk woord. Ja. Over de bevolking wordt uitgestrooid. Ja. Het is natuurlijk een heel principieel punt dus van D66. Juist, ja. Altijd al vanaf de oprichting. Hartelijk dank voor uw komst. De nieuwe premierskandidaat horen wij nu, wordt waarschijnlijk rond 5 uur bekend. Hier de Nieuwsbv met Natasja Gibbs. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedemorgen, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Welke acteurs en actrices speelden dit theaterseizoen de indrukwekkendste rollen? En welke voorstellingen maakten de meeste indruk? U hoort en ziet het in Theater Maas. De nominaties voor de toneelprijzen morgenavond in Theater Maas om 9:05 bij Avrotros NPO 2. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider.